Welkom iedereen bij IT-Bende 194 van 15 februari 2013. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Daar zou eigenlijk nog ergens rond moeten zwerven, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Je hebt het overleefd, de carnaval. Luc. Carnaval was heel leuk. In Venlo is hij altijd heel erg leuk. In Duitsland was het natuurlijk allemaal koud, dus ja, niet veel pakjes aan. In Duitsland is carnaval verworden tot een snoepgooierij. Dat is niet zo leuk. Maar de sfeer was goed, want we minder mensen op straat. Mm-hmm. Maar wat erger was, vanaf zondag is mijn telefoon eruit en mijn internet. En dan ga je dus bellen. Ik zit in Duitsland, dan bel je met Vodafone. En die zeggen dat ligt niet aan ons, dat kunnen ze doormeten. Dan gaat het naar de Telecom. En Telecom na 4 dagen ging ook eens kijken. En zouden we wat gedaan hebben, konden we niet bereiken, want ik heb natuurlijk geen telefoon. En ze weigeren naar het buitenland te bellen en dat soort dingen. Maar het leuke is dat ze nu eigenlijk, en dat is na 5 dagen na aanvangstoring, we vertellen, de hele buurt heeft het niet. Het is een groter probleem. Maar waarom doet het dan een week voor een hele buurt op internet te zetten? Want jij bent nu op dit moment ook met ons verbonden via mobiele telefoon en zo. Ja. Dat gaat nog een week duren. En dan besef je plotseling hoe erg we eraan vastzitten. Want ik kan geen betalingen doen. Dus dat oude idee dat je nog zo'n briefje bij de bank in de bus kan doen, dat kun je vergeten. Hè? Je hebt nu toch Android-telefoon? Of niet? Ja, maar ik heb geen data aan de telefoon. Oh, want anders zou je inderdaad op je telefoon je telefoon als hub kunnen inzetten en via wifi kunnen internetten. Dat is allemaal mogelijk. Ik heb natuurlijk bij bevriende mensen heb ik. Niet een backup hebt. Je kunt toch echt voor vrij weinig kun je een doosje kopen waar je een simkaart in stopt. Nou, maar dat hoeft toch niet als je Android. Maar je kan het ook met je telefoon doen, maar dat is heel onhandig. Dan moet je dus altijd je telefoon daar laten liggen. Nee, ik heb zelfs zo'n kaartje gekregen van hun, of die had ik al. Maar goed, die blijkt dan, dat hoeft een hele start-up dingetje. En dan kan je dus als je zo'n doos koopt, dus als je de eerste keer dat je laat aansluiten, krijg je eerst mobiele telefoon via zo'n kaartje. Maar dat werkt aan het einde niet meer. Maar goed, in ieder geval, je komt er dus achter dat ook zo'n organisatie als Vodafone, dus toch wereldwijd de grootste, dat allemaal heel knoeierig en lullig daar eigenlijk niet mee om kunnen gaan. Maar dat de praktische bezwaren, ik ben dan toevallig even niet gehandicapt en ik heb niet de dokter nodig en ik hoef geen afspraken te maken en ik kan nog mijn geld trekken, dat soort dingen. Maar je ziet hoe afhankelijk je daarvan bent. En dat is eigenlijk een realisatie dat als wereldwijd het systeem zou uitvallen, dan krijgen we echt problemen. Dat is niet afgezien van dat ik niet meer weet wat er in de wereld gebeurt. Al de nodige boeken en speelfilms en tv-series over gemaakt. Mm-hmm. Ja. Dus, op het moment dat je het dus zelf gebeurt, dan besef je van, dit is geen doemdenken. Dit kan gebeuren. En we weten allemaal dat hele districten of hele provincies soms voor een paar uur, maar soms ook langer, gewoon uit de lucht zijn. En wat betekent dat voor mensen die doktoren nodig hebben, enzovoort. Mm-hmm. Ja, dat is het eerste wat je denkt. Maar goed, voor de rest, wat is er in de wereld gebeurd, jongens? Even niet al te technisch, maar over speelfilms gesproken. De Russische staatszender Russia meldt dat de meteoriet door de strijdkrachten is neergehaald toen deze de aarde naderde. Er zijn 400 gewonden. Hij is op 20 kilometer hoogte is er dus een meteoriet uit elkaar geschoten, voor zover ik kan begrijpen. Dus dat vind ik wel echt films. Dat moet een flink ding geweest zijn. Er zijn al de nodige filmpjes op YouTube te vinden. Dat zou jij ook kunnen bekijken, Luc, mits je natuurlijk internet had. Ja. Maar dat is heel interessant. Maar er was dus een meteoriet. Ja. En hoeveel dagen geleden is dat geweest? Nu? Hoe lang geleden is dat, Bart? Is dat duidelijk? Nu is het. Volgens mij was dat vannacht. Ja, vannacht. Dus net gebeurd. Maar dat geeft dat aan dat er een nieuwe. Moet even afwachten. Op dit moment zijn er wat vage beelden te zien van dingen die uit de lucht komen vallen. Waarvan je kunt afvragen of het wel echt is. Er is ook nog twijfel of het niet een brokstuk van een satelliet is of niet. Dat tenminste, ik zat het kan echt van alles zijn, dus even afwachten. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad dingen naar beneden gekomen. En er zijn vreselijk veel gewonden, rond de 400. Niemand ernstig, wat ik heb begrepen. Dus het is wel, het klinkt allemaal heel heftig, maar het klinkt ook allemaal een beetje... En is dit niet de ster uit de hemel, de meteoor, die aangeeft dat er een nieuwe paus moet komen? Nou, nee, er stond niks over. Volgens mij was het geen katholieke meteoriet. Ja, ik heb begrepen dat deze paus overigens, die nu op gaat stappen, dat hij ook twitterde. Dat vind ik toch wel aardig voor een 83-jarige man. Hè? Ja, hij was toch net begonnen. Volgens mij zijn wij, ik weet niet, podcasten geleden hadden we de eerste Twitter van de paus. Ja. En meteen is hij zijn ogen zijn opengegaan en hij is afgetreden. Ja, hij zit natuurlijk een beetje, ja. Maar goed, wat is er verder in de wereld gebeurd? Opera heeft 300 miljoen gebruikers, maar stapt nu over op WebKit. Dus hun eigen render. Ongelooflijk. Jarenlang ontzettend veel tijd en energie gestoken in hun eigen webbrowser. Hun eigen engine. Natuurlijk, de meeste webbrowsers die maken maar gebruik van dezelfde software onder de motorkap. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk nu nog drie webbrowsers over. Je hebt de Trident engine waar Internet Explorer op draait. Dan heb je de Mozilla engine waar Firefox op draait. En dan heb je nog de engine waar WebKit, waar Google Chrome op draait, waar Safari op draait en nog een aantal andere. Mm-hmm. En ja, je had dus ook Presto. En hij was, ik vond hem erg goed. Hij was reet te snel. Mm-hmm. Een groot voordeel is ook dat hij niet zo heel erg veel gebruikt werd. Waardoor er heel erg weinig problemen specifiek gericht op Opera bestonden. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk, als je de grootste bent, dat zie je met Windows en dat zie je met Firefox. Dat steeds meer mensen zich gaan richten op het vinden van beveiligingsgaten en die browser en de computer erachter proberen in te breken of om zeep te helpen. Ja, ik vind het ook het is een bijzondere move eigenlijk, want ze hebben toch ook wel, ze verdienen ook wel geld. Ze hebben net voor 155 miljoen hebben ze een soort video-optimalisatie mobiel spul overgenomen. Skyfire Labs. Dus als je voor 155 miljoen een bedrijf kan overnemen, dan verdien je toch als Opera zijn toch wel met jouw product. En als je dan opeens, ja, WebKit is zo algemeen straks. Waar onderscheid je je dan nog straks in? Dat je een schilletje bent om WebKit. Ja, ik vind het ongelooflijk. En het is natuurlijk niet zomaar even, nou god, we gaan even een andere engine gebruiken. Je moet echt helemaal over als bedrijf. Mm-hmm. Dat hebben we bij Nokia gezien. Als je helemaal overgaat, dan gaat het eerst een lange tijd echt vreselijk slecht voordat het beter wordt. Mm-hmm. En ze hadden een goed product. Dus ja. Het is mij onduidelijk. Nu je het over Nokia hebt, ze gaan in Finland nou weer de vlaggen uit van de mensen die allemaal aandeeltjes gekocht hebben voor hem bij. Sorry. Je valt even weg, Luc. Nou, niet even. Helemaal. Maar nee, de vlaggen gaan niet uit in Finland. Het gaat nog steeds niet heel erg goed met Nokia. Waar ik vroeger bijna iedereen met een Nokia zag, zie ik nu nog maar heel weinig mensen met een Nokia. Of mensen met een hele oude Nokia. Grote bedrijven, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, die zijn wel massaal met die Lumia bezig. Mm-hmm. Maar dit is het nog net helemaal niet. Ik moet ook zeggen, ik heb ook eens even met zo'n Windows 8 telefoon gespeeld. En het is het gewoon net nog even niet helemaal. Ik denk dat het pas echt goed gaat worden als de tweede of derde generatie uitkomt. De hardware die moet allemaal ook naar iets sneller. Het loopt nog niet helemaal super vloeiend. Er is nog niet genoeg software voor te krijgen. Ook de ondersteuning voor diverse platformen is nog niet helemaal lekker. De de connectie zelfs met Windows is nog niet helemaal lekker. Dus dat moet, het moet nog even ontwikkelen. Het is nog een beetje in de infancy stage. Mm-hmm. Kinderschoenen. Okay. Dus het gaat allemaal wel komen. Het ziet er veelbelovend uit, dat absoluut. Het ziet er nu al redelijk concurrerend uit met Android. Maar is het allemaal net nog niet helemaal, vind ik. Maar ik heb nog niet voldoende tijd gehad om het echt heel goed te bekijken. Mm-hmm. Maar ik had een beetje gemengde gevoelens erbij. Het zag er allemaal gelikt uit. Maar, ja, goed. Oké. Okay. Luc... In ieder geval dan niet zelf aan zo'n telefoon. Dus, Luc is verdwenen om een of andere vage sync-update met de payment van Skype en mijn Skype-account. Want hij zegt eigenlijk dat er geen Skype-beltegoed is op, maar dat wordt altijd volledig automatisch toe aangevuld met stappen van x euro. Dus ook midden in de podcast, al jaren. Dus ik weet niet, Skype is stuk. Dus het komt zeker omdat het van Microsoft nu is. En net als Windows 8. Want ik hoorde jou net aan het begin van deze podcast je liefde voor Windows 8 uitspreken. Waarom breekt me de bek niet open? God. Wat is dat? Windows 8. Ongelooflijk kut. Ja, excuus helemaal. Nee, ik heb mijn SSD afgekoppeld. En een andere harde zin gezet. En ik denk, ik ga nou toch eens een keer echt serieus kijken naar dat Windows 8. Mm-hmm. Want mijn systeem draait Windows 7. Eerste wat je opvalt als je teruggaat naar een harde schijf. Wat die systeem dan ongelooflijk traag wordt. Het rare is dat je niet echt het idee hebt met een SSD van, goh, wat is mijn computer snel. Maar je computer werkt gewoon zoals die zou moeten werken. Je klikt ergens op en dan gebeurt wat. Mm-hmm. Nu zit er weer een harde schijf in. En het enige wat je doet is wachten. Maar goed, dat heeft niks met Windows 8 te maken. Maar man, Windows 8. Ik weet niet wat ze bij Redmond denken, maar Microsoft. Maar dat hele Windows 8, het lijkt wel of het gemaakt is voor mensen die nog te dom zijn om te poepen. Je kunt er echt helemaal niks mee. Alles is afgeschermd en instellingen kun je nergens meer bij. Dat metro-interface, dat is gewoon... Het is gewoon echt heel slecht doordacht. De meeste programma's zijn al niet geschikt voor dat Windows, voor die nieuwe Metro interface. Dus het eerste wat je gebeurt als je een programma start, ga je alsnog naar die desktop. Mm-hmm. En dan start het programma. Ja, je klapt de hele tijd terug. Het is hartstikke uitgekleed. Er zit geen startknop meer op. Het is moeilijk om bij je control panel te komen en instellingen te wijzigen. Dus ik heb ook al mensen gezien die zitten dan te skypen en willen ondertussen wat anders doen, maar weten niet dan hoe ze dan weer uit Skype moeten komen en naar een andere applicatie terwijl ze met mensen aan het bellen zijn. Nu valt dus Skype in deze podcast helemaal uit. Luc in ieder geval. Ik weet niet wat ik hier aan moet doen zonder dat ik het hele spul in puin breng. Ik ga, als jij misschien een van die onderwerpen op de lijst wil aantriggeren, kom ik over 1 minuut terug. Dan bel ik even op mijn mobiel Luc dat hij wat anders kan gaan doen. Ja, is goed. Kom ik zo terug. Dat Windows 8 ga ik dan nog maar even over door. Ik vind het zo raar. Ook ontzettend lastig is om je computer uit te zetten. Je moet naar verschillende stappen doorlopen om je computer uit te zetten. Althans, op een desktop. Ik kan me voorstellen dat als je een touchscreen hebt, dat je makkelijk met vegen en nog wat kunt doen. Maar het is allemaal lastig. En je moet echt je toetsenbord erbij gebruiken om met Alt-Tab en Alt-F4 programma's af te sluiten of te wisselen tussen programma's. Ik vind het echt helemaal niks. Dus ik heb me voorlopig maar even aangekleed met een eigen startknop weer. Ja, ben ik weer. Oké, Luc is afgehaakt. Lucas afgaat. Ja, ik weet niet hoe ik, als ik hier mee ga rotzooien met accounts en zo, dan heb ik alleen maar meer kans dat ik helemaal geen Skype-verbinding meer heb, denk ik. Dus ik weet niet. Jij gebruikt Skype beltegoed om hem toe te voeren. Nee, ik heb zo'n automatisch aanvullend beltegoed wat gewoon constant doorloopt, zou ik maar zeggen. Dus dat wordt steeds volledig automatisch, wordt er steeds voor 11 of 10 euro bijgeplucht. Okay. Dat, midden in de podcast en alles, altijd al. Dus als ik iedereen mobiel loop te bellen, dan gaat hier altijd die teller gaat lopen. Zeker als Luc in Berlijn rondloopt enzovoort. Maar dat kost dan 3 cent per minuut? Ja, nee, ik weet niet, want we bellen hem dan natuurlijk op zijn Nederlandse 06. Die, als hij in Duitsland is, de tarief toch naar Duitsland gaat. Want Skype weet dan niet dat hij bij in Duitsland naar buiten moet. Oké. Okay. Dus dan gaat de teller wel hardlopen, maar dat is in dit geval helemaal niet het geval. Dit is gewoon omdat er een of andere sync niet plaatsvindt. Oké. Okay. Nou, Skype is 2 dagen geleden ook helemaal vernieuwd. Zit nu inmiddels op 6.2. Dat zal het zijn. Hij kan niet meer synchroniseren met de payment servers. Wat wel 1/3 van het internationale verkeer is Skype-telefonie, zag ik deze week. Dus dat is op zich best wel stoer. Ik hoor steeds meer mensen klagen om me heen over dat Skype. Maar het is inderdaad zo verschrikkelijk groot dat je er niet omheen komt. Nee, maar ik neem altijd prettig tot vandaag. Nee. Nee, maar in principe af en toe zit ik te vloeken op de interface die weer anders is geworden. Maar in principe is Skype natuurlijk geweldig voor het opnemen van deze podcast. Ja, maar het past zich steeds aan. Het wordt ook steeds groter. 6.1 was 20 megabyte. 6.2 is 30 megabyte. En er is eigenlijk heel weinig veranderd. Nou ja, goed, maar die integratie met Facebook en met Windows Live Messenger netwerk. Ja, Live Messenger, dat wou ik net noemen. Dat is natuurlijk wel een redelijke change. We krijgen behalve dit soort groter en groter wordende netwerken, krijgen we ook nu horloges, toch? Apple wristwatch computers. 100 engineers zijn bezig om dat te ontwikkelen. Nou ja. Kunnen we daar straks over praten? Als in Star Trek kunnen we onze Skype berichten, onze Skype calls via onze wristwatch doen. Ik denk dat het handig is om de telefoon te scheiden van de display. Mm-hmm. Dus dat je ergens een apparaat in je zak hebt. Die de communicatie doet. Ja, en het eerste wat hij dus doet is communiceren van dat apparaat naar een scherm. Mm-hmm. Dat scherm kan dan heel licht zijn. En de batterij die daarbij hoort kan dan ook klein zijn. Terwijl het apparaat wat dus eigenlijk de communicatie met het internet en de gsm regelt. Plus alle applicaties draait in de achtergrond. Dat een kleiner doosje wordt. Mm-hmm. Op zich is dat. Het is eigenlijk nu intern als je zo'n ding opentrekt, zou ik maar zeggen. Zo'n mobiele telefoon. Dan blijkt dus op het laatste stuk. Blijkt dat er een 3 draadjes, een seriële verbinding met Hees modemcommando's praat met het bel systeem. Dus het laatste stuk is eigenlijk oeroude bagger. Techniek in elke telefoon, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het verplaatsen naar een hub niet zo'n heel grote ingreep op dat punt. Nee, en ik denk dat we daar naartoe gaan. Ja. Want de mobiele telefoons die worden alleen maar groter omdat het scherm groter moet. Maar ja, als er dan een data-abonnement op zit, dan hadden we Luc nog in de podcast gehad. Dus het idee is ook helemaal niet nieuw. Ik weet niet of je ermee bekend bent, maar een aantal, wat zal het zijn, een jaar of 2 terug, was er natuurlijk al een project wat de Pebble heette. Mm-hmm. En dat was via zo'n Kickstarter, zo'n crowdsurfing website, is dat opgezet. mensen die een horloge hebben gemaakt met een redelijk groot display, die via Bluetooth communiceerde met een smartphone en dus allerlei informatie kan weergeven, zoals e-mailtjes, uiteraard de tijd, want het blijft natuurlijk een horloge, afspraken en dat soort dingen. Dus het idee is zeker niet nieuw. Maar goed, Apple die doet natuurlijk altijd heel vernieuwend met andermans ideeën. Ja. Dus dat is ook niet nieuw. Nou ja, zij hebben natuurlijk, als je er 100 man op zet, gebeurt het natuurlijk wel wat sneller dan zo'n Pebble-figuren die toch maar moeilijk eerst geld bij elkaar moeten schrapen en dan alles met een kleine groep moeten doen. Dus 100 man aan zich ook nog niet zo vreselijk veel, hoor. Nou ja. Maar goed, het hangt er een beetje vanaf wat ze precies gaan doen. Als ze dan een apparaat van begin af aan gaan ontwerpen. Of meer een extern scherm gaan maken. Wat kan communiceren met hun telefoons en de mediaspelers mm-hmm. die ze hebben. Ja, nou, het heet een wristwatch, watch computer. Ik weet niet of dat dan de toekomst of de visie van Apple gaat worden. Om weer iets vernieuwends te hebben. Het is natuurlijk wel, als je toch weer op de cool factor en show factor gaat, dan kan je of richting die brillen gaan, zoals Google Glasses, of je kan naar de horloges gaan. Blijkbaar is voorlopig weg die Apple inslaat de horloges. Ja. Wat hebben we, hardware hebben we ook nog, zag ik deze. Je noemde eerder nog even dat de W3C, of de WC3, wat is het? W3C, organisatie bezig is met het, of nu aan het kijken is naar een plan dat is ingediend om DRM toe te voegen aan de specificaties van HTML. Ja. Nou is DRM natuurlijk een heel vies woord. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel heel hard nodig. Denk aan bedrijven als Netflix. Die moeten nu gebruik maken van externe plugins, zoals Silverlight of Adobe Flash. Mm-hmm. Die allebei natuurlijk vreselijk slecht zijn. Microsoft heeft inmiddels de stekker al getrokken uit Silverlight. Ja. En als je ziet hoeveel bugs elke week bekend worden uit de koker van Adobe, word je daar ook niet vrolijk van. Toch hebben bedrijven die aan streaming media gaan doen en video on demand, wat natuurlijk steeds groter gaat worden, het streamen van live sportevenementen en zo. Het moet toch op een of andere manier afgeschermd worden, want die mensen moeten ook geld verdienen. Ja, maar het is op zich wel. Media Extension Framework, dat gaat hem dan worden of zo? Ik weet het niet. Er wordt in ieder geval nu naar gekeken en of dat echt toegevoegd gaat worden, is nog lang niet zeker. Maar ik ben er niet op voorhand op tegen. Er moet eens even naar gekeken worden. Ik kijk toch graag Netflix. Kwam deze week in het nieuws. Ze hebben een voor het eerst een complete seizoen van een televisieserie online gezet. Dat is bijzonder, omdat normaal gesproken werken ze met een aflevering per week, zoals televisies dat doen. Nu hebben ze in één keer de serie House of Cards, het eerste seizoen, in zijn geheel pad boom meteen op Netflix gegooid. Het is net uit, dus het gaat niet om een oudere serie, het is hartstikke nieuw. En ze zijn enorm verrast door hoe goed het is opgepakt door consumenten en hoe goed dat verkocht is. Ja, want de consumenten gaan nu gewoon elke dag iets kijken wat ze anders één keer per week kijken of zo. Ja, kijk, ze kunnen natuurlijk kijken wanneer ze dat willen. Ze kunnen vanavond even 1 of 2 afleveringen kijken. Mm-hmm. Of 3 of 4. Mm-hmm. Of de hele weekend de hele serie doen. Ze kunnen het gewoon allemaal zelf kijken. En dat is wat consumenten willen. Ze willen zelf kijken wanneer ze willen. En daar willen ze best voor betalen. Netflix is helemaal zo duur niet. Dat kost nog geen 10 euro per maand. 7 of 8 euro. En je kunt zoveel kijken als je wil. Wanneer je wilt, waar je wilt, hoe je wilt. En dat is die vrijheid is zo heerlijk. Dat DRM wel in HTML mag worden gestopt door de W3C. Nou, kijk, dan moet natuurlijk toch verdiend worden door mensen. En er moeten ook kwaliteitsdingen ontwikkeld worden en gemaakt worden. Als iedereen weigert ervoor te betalen, dan kunnen er geen mooie, goede series, ik noem een Game of Thrones. De grote productie met heel veel geld, grote namen, goed in elkaar gezet. Dan krijg je alleen maar hele goedkope rommel waar niemand naar wil kijken, waar niemand voor wil betalen. Dus als jij een kwaliteitsproduct hebt waar mensen geïnteresseerd in zijn en best willen betalen om dat zonder reclame te kunnen kijken, wanneer ze dat willen en hoe ze dat willen. Nou, ik vind dat best mag. Ik stoor me altijd vreselijk als ik een DVD koop, dat ik me door een aantal waarschuwingen heen moet worstelen waar ik niet omheen kan. Ik moet naar trailers kijken. Ik vind het zo irritant dat ondanks dat ik ervoor betaal, dat ik er toch niet kan bepalen hoe ik daarnaar kijk. De illegaal downloaden wordt daarmee zo aantrekkelijk. Want al die rommel is eruit. Ik kan hier in Finland, waar ik woon, kan ik heel moeilijk, of het is eigenlijk onmogelijk, om dingen te krijgen met Nederlandse ondertiteling. Mm-hmm. Ja, nee, maar goed, het is duidelijk dat het gemak waarmee want de gepraatkeur komt altijd in dit soort dingen, kom je op gemak terug. Want als jij vindt het misschien gemakkelijk om Netflix te gebruiken en het heel eenvoudig is, dan praat je over gemak waar je graag voor wil betalen. En dat is denk ik wat ook het probleem is. Die illegale downloads gaan zo gemakkelijk en zo snel en zo veel sneller dan de commerciële alternatieven bijna. Absoluut. Het illegale product vind ik beter dan het betaalde product. Ja, en dat komt door gemak. Zolang dat en blijft, zal de piraterij groot blijven. Dus je hoeft niet zozeer te investeren, denk ik, in DRM, maar je moet zorgen dat het betaalde alternatief gemakkelijker is dan het illegale. Want de mensen zijn helemaal niet zo negatief over €2 of €5 betalen voor iets goeds. Ze zijn negatief over het niet gemak waarmee je dat soort dingen het gedoe wat het kost en de moeite en de onmogelijkheid. Ja, ik denk het ook. Dus ik stel voor dat we die DRM niet al te veel gaan doen met die HTML-spul. Ja. Voor $69 kan je nu een kastje kopen. Wat mij wel, ik vind het wel interessant. Het is van Western Digital. Daarmee kan je Netflix onder andere rechtstreeks kijken. Je kan voor de rest YouTube, Hulu, Voodoo, weet ik veel, Spotify, Sling Player. Alles in je eigen content kan je. Ik vind het niet bijzonder. Het spijt me. Ik vind het heel erg duur. En niet bijzonder. $69 is toch redelijk voor zo'n. Nee. Dan kan je toch alles wel wegvliegen. Je kunt in het buitenland weliswaar online kun je van die mini Android sticks kopen. En die kosten veel minder dan dat. En die steek je zo in je HDMI-poort van je televisie. En dan heb je een Android. Dan kun je van een gewone televisie. Kun je een smart televisie maken. En ja, er zijn apps voor Android, voor Netflix, voor Hulu, voor YouTube. Mm-hmm. Surfen. Dus €70. Het is redelijk standaard. En de meeste mediaspelers zie ik ook verhuizen van een eigen Linux-based operating system naar Android. Ik zag het al bij de extremers die allemaal Android gaan worden. Ik zag het bij Dune. Mm-hmm. ADE Dune die overgaan naar Android. Het platform is veel groter. De software die je ervoor kunt krijgen is veel groter. Het is begin dan redelijk stabiel te worden. Dus de mediaspelers worden goedkoper. En zo gauw, zolang ze heel weinig opslag hebben, kun je ze goedkoop houden. Je moet dan wel een computer in de buurt hebben of een internetaansluiting, zodat je dingen kunt streamen. Mm-hmm. Ja. Dus goed. Oké. Okay. Nou ja, nu nieuw. Dus ik vind het interessant, maar het is niet bijzonder. Er zijn vrij veel van dat soort apparaten. Maar het zijn wel allemaal van die goedkope Akiba sticks, waarvan je niet helemaal weet wat je nou in huis haalt. Misschien dat Western Digital nu er een... Iets meer gebruikersgemak. Kom je misschien dat we meer gebruikers... We kopen misschien wat meer gebruikersgemak. Valve, de maker van Steam. Ik mag wel een spraakcursus. Valve, de spelontwikkelaar achter grote dingen als Half-Life. Ja, en Steam. Hij heeft nu een Linux-client. Die hadden ze al in alpha, beta. Maar nu is hij er echt gewoon voor iedereen. Dus ze hebben ook reclame gemaakt. Of tenminste heel goedkopere dingen aangeboden op dit platform. Om de lancering nog leuker te maken. Ik heb geen statistieken gezien over wat er nou gebeurd is op Linux gebied. Want ik kan me voorstellen dat er eigenlijk helemaal niet zoveel. Eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Want de Linux mannen zitten denk ik niet te wachten om games te gaan kopen via Steam. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Ik denk in ieder geval dat ze blij zijn met het platform in de community bij Linux. Want het maakt het natuurlijk voor de Ubuntu mannen weer wat. Ja, dus via de Ubuntu Software Center nu gewoon te downloaden. En ik denk dat het de waarde van Linux en Ubuntu vergroot. Als je nou helemaal klaar bent straks met Windows 8, dan heb je misschien een redelijk alternatief. Ja, ik ben heel snel klaar met Windows 8. Ik ga zo mijn eigen Windows 7 SSD weer aansluiten. Het is net alsof je na een hele dag je schoenen die je 2 maten te klein gekocht hebt, uit kan doen. Oh, ik kijk er nu al naar uit. Goed, wat zagen we voor de rest? Een iOS 6.1 password hack. Nou, iOS 6.1 is kort geleden uitgekomen en het is heel erg slecht. Vodafone in Engeland heeft al gezegd van jongens, niet installeren op je telefoon. Mm-hmm. Schijnen ontzettend veel problemen te zijn met de wifi-verbinding die je niet meer doet. En nu blijkt ook dat zelfs als je een lockscreen hebt, dus je scherm is moet met een code ontgrendeld worden zodat je erbij kan. Dat schijnt nu ook heel eenvoudig te omzeilen zijn. Je kunt dan niet overal bij. Je kunt wat foto's bekijken. Mm-hmm. En je kunt telefoongesprekken maken. Maar je kunt niet bij alle data. Maar ja, het is toch opmerkelijk dat iedereen zomaar langs jouw code kan. En jouw telefoon kan ontgrendelen. Of deels kan ontgrendelen. Dat zou toch heel vervelend zijn als je telefoon gestolen wordt. En ze gaan opeens intercontinentale gesprekken voeren op jouw rekening. Ja. Dat zou erg vervelend zijn. Maar goed, daar gaan ze te snel aan werken. Ja, ze zijn bezig met een fix, maar ze hebben dat nog. Dit zijn toch geen kleine problemen? Dat wifi, dat moet er. Ja, maar ze moeten zelf door een app-commissie. En die app-commissie doet er tegenwoordig een maand over om een app goed te keuren. Dus we kunnen deze fix over een maand verwachten. Ik vind het echt ongelooflijk dat Apple zo erg de mist in is gegaan. Mm-hmm. En niet even een heel klein beetje, maar met meerdere dingen. Het hele 6.1, aan het versienummer zou je toch denken een kleine update, maar er is echt verschrikkelijk veel mis mee. En een reputatie is ontzettend hard om op te bouwen en heel erg snel om af te breken. Ze moeten echt heel erg uitkijken. Nou goed, ik denk dat er voorlopig nog wel de trouwe Appelaars blijven de trouwe Appelaars. Maar en ze zijn niet slecht omdat ze één keer wat. Maar ik ben met je eens dat er een soort verschuiving aan het plaatsvinden is. Maar waar naartoe weet ik eigenlijk niet. Verschillende grote problemen. Ik mm-hmm. vind dat nogal wat. Ik vind het opmerkelijk. Goed. Voor Luc. Zijn oude software, maar hij is afgehaakt. Maar de source code van Adobe Photoshop is gereleased. De original, 1.01. Dus het wordt tijd dat ook de rest van zijn software stack open source wordt. Dan is niet de hele Creative Suite 2 wordt al gratis aangeboden door Adobe. Die kun je gewoon bij Adobe op de website opzoeken. Mm-hmm. Krijg je de sleutels bij en dat kun je gewoon installeren. Nou, geinig. Maar ik vind het wel goed, grappig. Creative Suite 2 is natuurlijk alweer een jaar of 6-7 oud. Mm-hmm. Dus echt, ja, wat is dit? 1990 is dit Adobe Photoshop. Ja. Oké, Photoshop 1 is natuurlijk. Creative Suite 2 was volgens mij versie 10 of zoiets. Ik weet het niet precies. Mm-hmm. Of 8. Dus Photoshop 1 release notes. Ja, daar zit niemand op te wachten. Er zijn natuurlijk redelijk goede programma's in het open source verkrijgbaar voor het bewerken van beeld. Ja, ik wou zeggen, GIMP is. Je gaat natuurlijk. Het grootste voor beeld, absoluut. Dus als je recente beeldbewerkingsbroncode in wilt zien, ga je niet naar 10 jaar oude Photoshop kijken. Ja, maar goed, het is wel grappig dat je nu de source code kan inkijken. Ik weet ook niet wat het doel daarvan is, hoor. Misschien gewoon een beetje reclame. Of ze proberen gewoon oude bugs uit hun software te werken. Nou, niemand gebruikt dat nog. Het is natuurlijk leuk om ernaar te kijken. Het is voor een beginnende programmeur of iemand die begint met programmeren in de grafische wereld. Leuk om naar te kijken en er wat van te leren. Maar de echte spannende dingen die zitten daar natuurlijk al lang niet meer in. Ja, oké. Nou, ik vind het op zich een goed idee om dat soort dingen vrij te geven. Want daar kunnen studenten zeker iets mee doen. Mm-hmm. En dingen van opsteken. En daar word je alleen maar beter van. Ik denk het ook. Ik denk dat het nuttig is om dat soort dingen te zien. Meer dan dat is het niet. Wat hebben we voor de rest? Niet zo heel veel, dacht ik. Assange, de Wikileaks man, begint Wikileaks party gestart in Australië. En hij is running for... Hij is ergens ondergedoken in een ambassade van Ecuador of zoiets. Ja, maar het is toch het is al in 2010 of zo gestart of zo. En het is nu... Okay. De Senate is nu... Hij is nu running for Senate in Victoria. Veel succes om daar naartoe te vliegen dan. Ja, dat mag hij natuurlijk dan misschien mogelijk niet. Maar dan moet een van zijn andere partijleden daar zijn stoel op eisen, neem ik aan. Dus ik heb geen idee. Het gaat wat media veroorzaken, neem ik aan, in Melbourne en Australië. Dus we gaan wel zien. Ik vind het een beetje bijzonder dat die man... Klinkt als een splinterpartij en dan moet maar eens handjes knijpen. Wat moet hij daar... Wat het maakt de partij zetels binnen. Sommige mensen die vinden toch wel dat hij goed bezig is, maar is dit dan de weg? Verliest hij hier niet meer mee dan die wint? Goeie vraag. Ik hoor niet zulke geweldige dingen over die hele Assange. Mm-hmm. Ik las laatst wat artikelen dat hij... Dat kan ook media, Amerikaanse media stuursels zijn. Medewerkers. Mm-hmm. Die hem van sectarische sectenleiderachtige trekjes beschuldigen. Mm-hmm. Ja. Dat er met die man gewoon echt niet samen te werken valt. Nee, God, ik weet het niet. Nou goed, we gaan kijken waar dit in ieder geval heen gaat. Europol heeft ook eindelijk iets gedaan. Nee. Maar de Europol heeft een multimillion euro internet fraud gang opgerold. Die in 30 landen actief was over de afgelopen 2 jaar. Dus ja, ze hebben allemaal van die scareware dingen. Ja, ransomware. Ik heb een artikel ook gelezen. Dat zijn, ik zie dat ook om me heen af en toe nog wel eens voorbij komen. Word ik bijgeroepen. Mm-hmm. Dat je zit daar weer een gat in je Java of in je Adobe Flash Player. En voordat je het weet, heb je een programma op je computer. En de meeste mensen denken van ja, dan moet je maar niet naar van die vage websites gaan. Maar de tactiek is tegenwoordig dat ze juist inbreken bij advertentieservers. Mm-hmm. En dat ze dan een vage advertentie daarop plaatsen. Dus zelfs als je naar een gerenommeerde website als de New York Times gaat, of een aantal weken geleden was het bekend dat nu.nl een tijdje lang malware heeft geserveerd. Mm-hmm. Omdat zij gebruik maken van advertenties die van derden komen, van andere machines waar zij geen controle over uit kunnen oefenen. Mm-hmm. En voor je het weet, heb je dus een programma op je machine geïnstalleerd gekregen, die je mijn documentenfolder afschermt, waar je dus niet meer bij kan. En dan komen er plaatjes op je computer van, we hebben kinderporno aangetroffen en u moet even €100 overmaken naar Interpol of naar de Nederlandse politie. Ja. En of dan, heb je de, inderdaad andere dingen, inderdaad andere overtredingen. Ze hebben uitgerekend, die bende die Europol nu heeft uitgeschakeld, die hebben enkele honderdduizenden PC's alleen in Europa al besmet. En ze gaan ervan uit dat zo'n 3% van de gebruikers heeft betaald. Mm-hmm. Die heeft €100 betaald gemiddeld om hun machine terug te krijgen. Uiteraard betaal je dan en dan krijg je je PC natuurlijk niet terug. Mm-hmm. Maar ja, als toch 3% van enkele honderdduizenden mensen €100 overmaakt, dan gaat een hoop geld erom. Dus maar sommige van die software die schakelt zichzelf, neem ik aan, dan ook nog echt uit. Want je hebt ook. Sommige wel, andere niet. Maar goed, je moet nooit op zo'n aanbod ingaan. Als ze eenmaal de hoeks in je hebben, dan zit je daar aan vast. En het verwijderen is soms best lastig. Daar heb je gespecialiseerde hulp bij nodig. Dat is niet eenvoudig. Kost mij ook altijd heel veel tijd. Ik ben er altijd een uurtje of twee zeker zoet mee om echt alle sporen te verwijderen. Ja, ja, vooral in het wachten op alle scans. Ja. Dan een folder afsluiten. Vaak worden bestanden ook, de extensie wordt aangepast, de rechten worden aangepast. En mm-hmm. Het is best nog een hoop gedoe om dat goed te maken. Ja, ik zag dat er 48 verschillende mutaties van deze mensen hebben. Dat 48 verschillende versies gemaakt. Nou goed, we zijn er voorlopig even vanaf tot er weer een nieuwe gang komt. Het was voornamelijk Rusland. Er is nu één bende uitgeschakeld. Denk je dat dat de enige was? Nee, maar goed. Ik ben blij dat Europol er mee bezig is. Ja, daar wordt naar gekeken. Maar het is het wijnen met de kraan open volgens mij. Okay. Maar je moet je goed beschermen. Dus werk aan godsnaam je Java en je Adobe regelmatig bij. Zorg dat je een goede antivirus hebt en een anti-malware programma. Doe iets met je hostfile. En dan ben je al een stuk veiliger. Mm-hmm. Goed. En gebruik je boerenverstand. Dat is een mooie afsluiting van deze podcast. Gebruik je boerenverstand. Ik denk dat ik de titel ook maar zo maak. Iedereen bedankt en voor blijf van Windows 8 af. Gebruik Linux. Is kwalitatief Linux, uitermate teleurstellend. Gebruik Linux nu je ook gewoon Steam kan draaien. Iedereen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Volgende week vanuit Zweden tracht ik weer de verbindingen op te bouwen. Hopelijk als ik een mobiel probeer te bellen, ook nog betalen via dit geweldige Skype-systeem. En ik spreek jullie volgende week vanuit Zweden. Oké. Dag. Heel goed. Hoi.